Herkül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Ene kelimesi Arapça bir kelime, ben demek oluyor. 30. sözde ifade edildiği gibi esasen Allah Celle Celaluhu insana o enaniyeti de o benliği de vermiştir yani. Bir ben diyor. Onu bir özgüven şeklinde, kendini itimat şeklinde, her şeyi yapabilirim şeklinde algılamak doğru değil. Büyük mürşidin ifadesiyle bir vahidi kıyasi. Esasen bilinmesi gerekli olan beni bilmeye, o bir yönüyle ölçü birimi gibi bir şey. O mirsatla, o adese ile baktığınız zaman esasen bilmeniz gerekli olan şeyi biliyorsunuz. Şimdi enaniyet kötü bir şey. Ama Cenab-ı Hakk'ın işte o gerçek ene olan, hakiki varlık olan ki sizin varlığınız yine o büyük mürşidin ifadesiyle Hakk'ın vücudunun gölgesinin gölgesinin gölgesi. Arkasında üç nokta var bunun, bitmiyor yani. Siz çoğaltabilirsiniz bunu. Gölgesinin gölgesinin gölgesinin gölgesi diyebilirsiniz. Öyle bir ene var orada. O ene diyor yani. Bazen maal gayri, mütekellim maal gayri, azamet nuruyla biz diyor, azametin ifade ediyor. Öyleyse gerçek ene o esasen. Neyse odur. İşte sizdeki o ene meselesi esas ondaki o eneyi keşfedebilecek, çözebilecek, bilebilecek, kabullenebilecek, izan edebilecek, saygı duyabilecek sırrı bir anahtar gibidir. Siz o anahtarı vahidi kıyasi diyoruz. Anahtarı yerinde kullandığınız zaman çok önemli bir şeyi keşfetmiş olacaksınız. Kuntu kenzen mahfiyen ve aradtu en urafa fehalaktul halk. Zayıf bir hadis. Fakat mazmunu doğru. Ben gizli bir hazineydim. Mahlukat beni bilmiyordu. Ben değişik aynalarda kendimi bildireyim diye mahlukatı yarattım diyor. Demek yani sizdeki eneler, egolar asıl ene dendiğinde akla gelmesi lazım gelen, üzerinde durulması lazım gelen, konsantre olunması lazım gelen esas o ene. Onu bilmek için bir ölçü birimi olarak verilmiş size. Varlığı sizin varlığınızla bilinecek ve aynı zamanda tamamiyeti onun, eksiksizliği, kusursuzluğu, zıddı, niddi, benzeri olmayışı meselesi de sizde her şeyin sınırlı olmasıyla esas onu bileceksiniz. Yani sizin de iradeniz var. Fakat belli sınırlı. Bir yönüyle dilediğiniz şeyleri yapma mevzuunda kim bilir dilendiğinde yapılabilecek şeylerin belki binde birini bile ancak yapabiliyorsunuz. Dilendiğinde yapılabilecek şeylerin binde birini yapıyorsunuz. İşte bunun da ondaki tamamiyeti görüyorsunuz. Sizdeki eksikliklerle ondaki tamamiyeti görüyorsunuz. İlminiz ne kadar şey biliyorsunuz siz? Bilinmesi gerekli olan şeylerin belki milyonda birini, ikisini biliyorsunuz. İşte sizdeki bu eksik bilgiyle ondaki وَلَا يُحَيْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ hakikatini görmeye, duymaya, hissetmeye, anlamaya, kavramaya çalışıyor. Ve ilmi her şeyi kuşatmış. Muhit olan şey, muhit olduğu aynı anda muhat olmaz, kuşatılamaz. Dolayısıyla siz onu kavrayamazsınız. Çünkü kavrayan, kuşatan, ihata eden odur. İlminiz de bu sizin. Diğer bütün sıfatlarınız, konuşmanız öyle. Kelamınız, tekvininiz aynı zamanda. Hayatınız, hepsi bir yönüyle. İşte onun hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Vücut, gidem, beka, vahdaniyet, muhalifetün, lehvadis, kıyam-ı nefsi. Halk, ipta, inşa, ihya, imate, terzik gibi. Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye, sıfat-ı selbiye. Bütün bunları dosdoğru anlama, çerçeve demekten icap duyuyorum ben. Çünkü onunkiler çerçeve içine konamaz. O muhittir, o kuşatandır. Bütün varlığı kuşatmıştır. Arşı nasıl bütün kevni mekanları, sistemleri trilyon trilyon trilyon sene ışık hızıyla varıldığı zaman sonuna varılamayacak bütün sistemleri kuşatmıştır. Ve aynı zamanda her şeyi kuşatmanın yanı başında ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid Kaf Sure-i Cellesi'nin ifade buyurulduğu gibi size de şah damarınızdan daha yakındır. Size en yakın olan halinizden, hususiyetinizden daha yakındır. İşte böyle bir kuşatma. Siz sizdeki kuşatamamakla, esas ihate edememekle ondaki o ihate edilmezliği, o zat-ı vahdeki namütenahili duymaya, belli ölçüde anlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi bakın, enaniyetin de bir kıymetli yanı var. Öyleyse enaniyetin şöyle diyebilirsin, hikmeti, vücudu esasen kenzi mahfi olan, o kapıyı açmak, o kenzi mahfi tanımak. Bunun için verilmiş. Sair olumsuz gibi yine genlere zerk edilmiş veya şeytanın sistemi içinde, sistematiği içinde değişik fakülteler halinde mahiyetimizde bulunan fakülteler. Olumsuzluk üreten fakülteler veya şeytanın işte olumsuzluk adına gönderdiği sinyallerin nefse emmare tarafından çözüldüğü bunlar, ne diyelim ona, şifre küşa odalar. Şifrelerin çözüldüğü odalar. Uydurdum. Ama manası doğru. Efendim, şimdi enaniyet böyle olduğu gibi aynı zamanda inat diyelim, değil mi? İnat değil mi? İnat da bir şey. Bir şeyde diretme, geriye dönme, hayır geriye adım atmam mülazasıdır bir şeyde. Haklı haksız bir meselede karar verdikten sonra halk ifadesiyle ifade edeyim, sizi rencide etmesin. Ne derseniz deyiniz filan. İşte bu mülazayla ifade ettiğimiz sevimsiz tavır. İnat insanın mahiyetinde var. Bu da genlere işlenmiş. Yer yer kendisini hissettirir. Şeytan ve nefsi emmarenin emeli istikametinde kendisini o akıntıya saldığı zaman öyle olumsuzluklara sebebiyet verir ki yaptığı tahribatı, bir dakikada, bir saatte yaptığı tahribatı siz bir asırda tamir edemezsiniz. Bir saatte yaptığı tahribatı bir asırda tamir edemezsiniz. İnat. İnadın hikmeti vücudu da nasıl benin hikmeti vücudu vahidi kıyası olarak o gerçek beni bilmeye bir sırlı anahtar. İnadın hikmeti vücudu da hakta sebat etmek içindir. İnadın hikmeti vücudu hakta sebat içindir. Bir şey hak biliyorsanız hakkı nasıl bileceksiniz? Kitaba uyuyor mu? Sünnete uyuyor mu? Selefi Salih'in kitabı ve sünneti doğru anlayan o insanların o mevzudaki mutabakatına, günümüzün moda ifadesiyle konsensusuna uyuyor mu? İcmağa uyuyor mu? Onların sağlam içtihatlarına, istinbatlarına, maslahat-ı mürselelerine, maslahat-ı makbulelerine, istihsanlarına, tali derecede edille-i şeriye. Bunlara uyuyor mu? Bunlara uyuyorsa hak demektir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu sizin genlerinize işlemiş inadı, o inadın hikmeti vücudu bir mesele hak olarak tebeyyün etmişse onda sebat etmektir. Haşa, gelip diyecekler ki size hakkı inkar edin. O bir doğrudur, öyle bir doğrudur ki 50 bin türlü takviye edici şeylerle takviye edilmiş. Aklı selim, hissi selim, kalbi selim o mevzuda hayır demesine imkan yoktur. İnadın hikmeti vücudu öyle bir meselede sebat etmektir. Ne gibi sebat etmek? Müseylemetül Kezzab karşısında sen yalancının tekisin, insanlığın iftihar tablosu peygamberin tekidir deyip elini, kolunu, kellesini veren insan gibi hakta sebattır. Mus'ab İbni Ümeyr gibi insanlığın iftihar tablosunu bir kalkan gibi müdafaa etme adına inen bir kılıçla kolunu kaybettikten sonra bir kolum daha var deyip onu kaldırma, hakta sebat. Bir boynum kaldı, onu da Allah Resuluna kılıç gelmesin diye işte onu da uzatıyorum. Hakta sebat bu. İnadın hikmeti vücudu hakta sebat etmek içindir. İnsandaki şehvi duyguların, arzuların hikmeti vücudu meşru dairede tenasüldür. Tenasül. İnsandaki şehvi duygunun asıl maksadı üremedir. Meşru dairedeki zevk ve lezzetlerle iktifa ederek, bağışlayın, hayvanlar gibi had hüdud tanımamazlık içinde gayri meşru daireye girmeden meşru dairedeki zevk ve lezzetlerle iktifa etme. Meşru dairedeki zevk ve lezzetlerle iktifa etme, işte o şehvi duyguların bir yönüyle meşru dairedeki kullanılması. Bohemliğe salınmasına gelince, o da şeytanın ve nefsi emmarenin dürtüsüyle, sınır bilmezlik içinde aklına gelen her şeyi yapar. Şu menhiyatı da irtikab eder. İsimlerini tasvir etmiyorum ben bu menhiyatların. Şunu da teşemmüm eder, bunu da teşerrüb eder, onunla da oturur kalkar, onunla da hemdem olur, onunla da hemhal olur. Bir ibahiyecilik mülahazası içinde, her şeyi mübah sayma mülahazası içinde, hafizanallah, şeyler gibi diyeyim, size nezaketsizlik olmasın diye adlarını söylemiyorum. Şeyler gibi, otlar bir yerlerde, yer içer, yan gelir, kulağı üzerine yatar. Bu da gayrimeşru dairede, genlerde olan o şeyin, yine şeytanın dürtüsüyle, nefsi emmarenin bir yerde o şifreleri çözmesiyle, insanın kendisini öyle bir akıntıya salıp, bu türlü şeylere girmesi ki, Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle, şeytanlar insanın bu haline karşı tiksinti duyarlar. Fakat meşru dairede, evlat edinme, emin evlatlara geleceğimizi emanet etme istikametinde, meşru dairede kazanma, meşru dairede yaşama, meşru dairenin dışına çıkmama, cehd ve gayreti içinde bulunma, azmi içinde bulunma, iradenin hakkını verme, insanı âlâ-i illiğini kemalata çıkarır. Bu da öyle bir şey. Bakın Allah'ın yarattığı şeylerde demek, mutlak manada kötülük yok. Bir kötülük meselesi varsa, şart-ı adi planında insan iradesiyle belirlenen bir şey oluyor. Yine bir iyilik meselesi varsa yine şart-ı adi planında insan iradesinin hakkını vermek suretiyle o mesele inkişaf ettiriyor. Bir yerde diken tarlaları oluşturuyor, bir yerde de gül bahçeleri oluşturuyor insan. O mahiyetindeki şeylere. Allah'ın yarattığı şeyler içinde, mahiyetinize koyduğu şeyler içinde bizzat ve mutlak manada çirkinlik yok. Çirkinlik insanın iradesiyle, o mevzudaki temayülleriyle, zaaflarıyla, kendi boşluklarıyla, mürşitsizliğiyle, bir yönüyle hevai nefsine uymasıyla, günah işlemesiyle, Allah'ın huzuruna çıkacak yolları bütün bütün yok etmesiyle meydana gelen olumsuzluklar, negatif şeyler. Bunları çoğaltabilirsiniz. Hatta hasedi bile, haset çok kötü bir şey. El haset ye'kulul hasenat kema te'kulun nar el hatab. Hadis diye rivayet ediliyor. Arapça tedrisatta bulunan insanlara değişik sarf nahv kaideleri adına misal verirken bu meseleyi hep söylemişlerdir. Haset insanın amelini ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi yakar ve kül eder. İnsanın amelini deniyor böyle de. Çok kötü bir şey. Ama bir taraftan şeytanın kazanımlarına karşı o mevzuda ona kazandırmama. Şeytanın sizin aleyhinizde kazandırdığı, nefsi emmarenin sizin aleyhinizde size kazandırdığı şeylere karşı hayır deme o mevzuda. Kıskanıyorum ben bunu. Senin o mevzuda başarılı olmana meydan vermeyeceğim. Önünü keseceğim. Beni öldürüyor senin başarılı olman. O mevzuda haset etmiş, yenik düşmüş. Öyle bir yenik düşme ki bakın o işin menfi yönü, yanlış yönü. Seyyidina Hazreti Adem'e secde neyse inhina, Hazreti Adem bir mihraptı, şu mihraba yönelip siz secde edeceksiniz, bana secde sayılır. Öyle anlayın o meseleyi. Ve iz kulna lil melaiket üscudu le Adem'e fesecedu illa iblis lem yüküm nesacidin. Değişik yerlerde Kur'an-ı Kerim'deki tasrif esprisine binaen farklı şekilde ifade ediliyor. Aynı hakikat. İnat ediyor orada. İşte orada öyle bir inat ediyor ki inat bakın ne yapıyor onu hale getiriyor. لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْف۪يهِمْ Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından, altlarından, üstlerinden gelir. İflahlarını keserim ben onların. Efendim, başka bir yerde de diyor ki فَبِعِزَّتْكَ لَاُغْيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا اِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَس۪ينَ Senin ululuğuna, yüceliğine biliyor bakın, biliyor ama fakat inat, o yanlış yolda ısrarına sebebiyet veriyor onun. فَبِعِزَّتْكَ senin yüceliğine, izzetine, yegane galip olmana yemin ediyorum ki لَاُغْيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ hepsini şirazeden çıkaracak. Endazesiz insanlar haline getireceğim ben onları diyor. İnat bu. Hazmedememe, Hazreti Adem'i hazmedememe. Burada haset de görebilirsiniz. Haset kaynaklı, haset meşcereliğinde meydana gelen bir inat var burada. Efendim. Ve bunun tamiri de çok kolay değil. Eğer öyle olsaydı Allah'ı bilen bu insan, bu varlık neyse Mâric-ü nardan yaratılan bu varlık döner, yaptığı hatadan nedamet ederdi. O inat etti, haset etti, ısrar etti, onu da kaybetti. Adem de mukarrebine göre bir zelle yaşadı. Ama hemen birdenbire kendine geldi. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Allah'ım Havva da ben de nefsimize zulmettik. Vakti iftar olmadan biz hemen elimizi uzattık bir şeye. Oysa ki senin o mevzuda buyruğunu beklememiz lazımdı. Neyse o memnu meyve. Gün battığını zannetti Hazreti Adem. Oysa ki güneş batmamıştı. Oruç açılamazdı. Dolayısıyla bu mukarrebin zellesi. Allah'a en yakın olan insanın sürçmesi. Şeytan bu mevzuda inadına kafasını dikti, burnunu dikti gitti ve kaybetti. Haset etti, kine nefrete girdi, garaza saplandı, tedavi edilmez marazların sarmalına kendisini attı. Seyyidina Hazreti Adem yüksek firasetiyle, peygamber fetanetiyle sürçmesinin farkına vardı. Hemen döndü, Rabbena zalemne enfusena ve illen tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Talep de yok burada. Rabbimiz Havva da ben de nefsimize zulmettik. Eğer yargılamazsan, mağfiret etmezsen, yaptığımız bu hatayı silmezsen, kaybedenlerden, ehli husrandan oluruz diyor. Arz-ı haldir bu, arz-ı hal. Gerisini senin rahmetin bilir, senin enginliğin bilir. İşte hatasından geriye dönen, inat etmeyen ve hasede dalmayan insan, İşte beri tarafta da hasede dalıp inat eden, haset meşcereliğinde bencilliğe saplanan ve böylece ebedi kaybeden şeytan ebedi kaybediyor. Bu açıdan da hak tebeyyün etmişse فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الظَّلَالِ tebeyyün etmişse hakkın ötesinde, berisinde, sağında, solunda sizin sığınmak istediğiniz şeylerin hepsi batıldır. Biraz evvel arz ettim. Kitaba uyum, sünnet-i seniyeye uyum, selefi salihinin tarzı telakkisine, içtihadatına uyum, icma uyum çerçevesinde belirlenmiş bir hak varsa şayet, bence onun etrafında kümelenmek lazım. Onda ısrar etmek lazım. Haktan sonra şu yol, bu yol diye böyle alternatif yollar icat etme, bunlar sadece dalaldır diyor Kur'an-ı Kerim. Sapmadır bunlar. Mümin de sapabilir burada, ortadaki de sapabilir, Araf'taki de sapabilir, mülhit de sapabilir. Evet, Haset dedik, yani hasedin de bir yanı var. Edilecekse esasen şeytanın kendi oyunları adına bir yönüyle sizin hakkınızda başarı olması mevzuunda çok kıskanç, çok kararlı olmak lazım. Hayır, sana bu fırsatı vermeyeceğim. Bütün yollarını tıkayacağım. Bütün oyunlarını, fentlerini bozacağım. Eğer böyle bir aksiyon için veya böyle bir fonksiyon için verilmişse bence onu da yerinde kullanmak lazım. Bu meseleyi çoğaltabiliriz yani. 50 tane mesavi ahlak ve mahasini ahlak aynı kategori içinde mütalaa edebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Ama asıl mesele inattan geldi. İnatın hikmeti vücudu, hakta sebat etmektir. Enaniyetin hikmeti vücudu, sırlı bir anahtar olarak vahid-i kıyası mahiyetinde esas kenzi mahfiyi keşfetmektir. Küntü kenzen mahfiyen fearattu en araf fekalaktul halk. Bilinmek istedim, mahlukatı yarattım. Değişik aynalarda beni temaşa etsinler diye. Hazreti Ömer Efendimiz çok aziz olduğu halde, bildiğimiz halde el-vakkaf indel hak deniliyor onun için. Büyükler hep hak nezdinde, hak söz konusu olduğu yerde hemen duruvermişlerdir onlar. Vakkaf çok böyle milimi milimine adım atmadan, çizgiyi zerre kadar aşmadan olduğu yerde hemen kala kalmadır. Böyle bir yokuştan aşağıya, bir rampadan aşağıya giden bir araba gibi yani. Öyle bir irade frenleri vardır ki onlarda. Hemen anında frenlerler. Fakat mahiyetlerinde de hiçbir sarsıntı yaşamazlar. Fakat başta o insanların iftihar tablosundadır esasen. Ömer'in de hepimizin de insanlığın da muallimi, mürşidi ekmeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dedir. Bütün cihanları onun itibarının yanında üst üste yırsanız bütün cihanları, samanyollarını, kehkeşanları onun itibarının yanında üst üste yırsanız zerre kadar kıymeti olmaz. Çünkü Allah onun yüzü suyu hürmetine mahlukatı yaratmıştır. Levlak lemma halaktu leflak. Binlerce veli şimdiye kadar bu sözü söylemiş. Sen olmasaydın mahlukatı yaratmazdım. Neden? Okunmayan bir kitap bence insanlar nazarında abes olurdu. Kainat kitabı sayende okundu. Manası anlaşıldı. Ve kitabın verasında kitabın katibi, o katibin elindeki kader kalemi, o kalemden damlayan efendim mürekkep damlaları bu sayede senin sayende okundu. Varlığın çehresindeki nikap senin sayende açıldı. Varlık senin sayende mana kazandı. Yine bir yerde dendiği gibi insanlığın iftihar tablosunun viladeti insanlığın yeniden doğumu demektir. Onun olmadığı bir dünyada insanlık ha var ha yok. Karanlık içinde sağa tosluyor, sola tosluyor, hedefsiz, yönsüz, ne yaptığı belli değildi. Onun sayesinde yönler belli oldu. Sağ belli oldu, sol belli oldu, üst belli oldu, alt belli oldu. İşte onun onuru, itibarı bu kadar yüksek. Öyle bir varlık nezd-i uluhiyette. Ama Uhud'a çıkacağı zaman rüyasını da görmüş ve sahabiye de onları söylemiş. Buyurmuşlar ki ben bu hadise münasebetiyle bazı sığırların boğazlandığını gördüm. Sahih hadislerde rivayet ediliyor bu. Sahih siyer kitaplarında, mazi kitaplarında ifade ediliyor. Tevilini de şöyle anladım. Ashabımdan çok kıymetli bazı kimseler şehit olacak Uhud Savaşı'nda. Onun için benim bu mevzudaki isteğim içeride kalıp bir yönüyle müdafaa savaşı yapalım. Tabi harbi yapalım. Hendek'te yaptığımız gibi. Vaka o gün daha Hendek olmamıştı. Yani Hendek'te yapıldığı gibi yapalım diye tavsiye ediyorum. Fakat çoğunluk, gençler, hususiyle Bedir'de bulunmayanlar, ya Resulallah çıkalım, ruberu, karşı karşıya gelelim onlarla. burunlarını kıralım, hadlerini bildirelim. Bir daha da geldiklerine, geleceklerine bin pişman olsunlar. İnsanlığın iftihar tablosu burada bir adım atmış. Tabi adımı, müdafaa adımı. Fakat orada, oysa ki o mürşit, muallim, semavi maidelerle müeyyet bir insan. Vahy ile, ilmi ledünni ile, mevahiple, varidatla müeyyet bir varlık. Min indi nefsi hiçbir şey konuşmuyor. Ve kendine göre hiçbir adım atmıyor. Fakat bir yerde orada, o yüksek itibarına rağmen, madem öyle istiyorsunuz, çıkalım diyor. Çıkıyor, bilerek çıkıyor. Bu orada isimlerini bildiğimiz bizim 60 küsür sahabi şehit oluyor. Fakat siyer kitaplarında genelde 70 deniyor. O günkü Medine nüfusu, savaşı iştirak eden insanlar ve geride kalan yüzlerce insanın da gezemeyecek, yürüyemeyecek şekilde yara almış olmalarını düşünecek olursanız, bakın, bir yerde bir geriye adım atma. Adım at, geriye adım atılmaması gerekli olan bir yerde geriye adım atıyor burada. Bize geriye adım atma taliminde bulunuyor. Böyle yapın diyor. Bazen aleyhinizde olabilir. Fakat insanların duygularına ve düşüncelerine saygılı olun. Saygısızlık yapmayın. Başkalarını da hesaba katın bu mevzuda. Enaniyete dayanarak, garaza bu mevzuda, benliğe, kıskançlığa dayanarak sadece ben bilirim, ben ederim demeyin. Bunu talim etmek için yapıyor. Kutup, Allame Kutup bu mevzuda der ki rahmetullahi aleyh rahmeten vasiaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşveret ettikten sonra çoğunluk öyle dediği için çıktı o savaşa. Meşveret bir disiplindir İslam'da. Bir disiplinin hatırına bazı kimseler ölecekse şayet varsın ölsün. Ama o disiplin hayata geçirilsin. مَا خَابَ مَنْ اِسْتَشَارَ Sahabe-i kiramı methederken Kur'an-ı Kerim onlar öyle yüce kametlerdir ki وَاَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ İşleri kendi aralarında hep meşveret yörüngelidir. Konuşmadan, danışmadan, ortak akla müracaat etmeden, bir meseleyi derinlemesine, müzakereye almadan katiyen bir adım atmazlar. O benim sahabim, benim peygamberimin ashabı böyledir diyor, methediyor. Metin sadedinde söylüyor bunu. Şura suresinde. Meşveret. İstişare eden haybet yaşamaz, kayıp yaşamaz. Kutup bu mevzuda, bu disiplinlere dayanarak diyor ki, şura mevzuyla alakalı şey okuyabilirsiniz. Diyor ki, eğer bilseydi ki, Uhud'a çıkan insanların hepsi orada ölecek ve Medine'ye bir teki geriye dönmeyecek, meşveret disiplininin hatırına yine çıkacaktı o diyor. Anlıyor musunuz? Geriye adım atmadaki fazileti. Ve attığı adımı ben geriye adım atmam burada, onuruma dokundurmam demedeki temerrüdü ve inadı. O da onun mefhumu muhalifi oluyor. Şimdi Efendimiz buydu yani. Hudeybiye aynı imtihanı geçirdi. Bu Uhud'da böyle oldu, Hudeybiye'de. Oraya kadar gitmiş. Düşünün, size demeyeyim de belki siz yaparsınız, ben yapamam yani. Siz arkanızı alacaksınız, bağışlayın, atın, katırın sırtında 450 kilometrelik bir yolu kat edeceksiniz. Ve siz onlara vaat edeceksiniz. Ben size bu sene umre yaptıracağım diyeceksiniz. Ve herkes bağışlayın, kurbanlarıyla, develeriyle burada Hudeybiye'ye kadar gidecekler. Aşağı yukarı 50-60 kilometrelik bir mesafe Beytullah'a. Harem sınırlarının en açık, en uzak olan yeri de orasıdır. Cidde ile hemhudut. Oraya kadar götüreceksiniz. Ve sonra birdenbire orada karşınıza çıkacaklar. Siz atlarınızı mahmuduzlasanız, sürseniz, Allah'ın izni inayetiyle Bedir'de çiğneyip geçtiğiniz gibi, Hendek'te onları ters yüz ettiğiniz gibi yine yaparsınız aynı şeyleri. Fakat orada karşısına o insanlar çıkınca insanlık iftar tablosu geriye adım atıyor orada. Mukavele yazıyor orada. Süheyl geliyor oraya. İsminden de Efendimiz, Efendimiz, Efendimiz, Efendimiz. Bütün efendiler ona kurban olsun. Tefeülde bulunuyor. Kolaylık var burada diyor. Bu yumuşak bir adamdır diyor. Fakat geliyor oraya en yumuşak adam bile. Hazreti Ali nameyi yazarken Bismillahirrahmanirrahim. Biz öyle bir şey bilmiyoruz diyor. Onu sil. Min Muhammedin Resulillah. Resulullah olduğunu bilsek senin karşına çıkmayız. E ne diyeceğiz burada? Muhammedin İbni Abdillah, İbni Abdülmuttalib, İbni Hişam, İbni Abdümenaf. Bakın burada. Ya Ali öyle yaz diyor. İnsan iftar tablosu. Anlıyor musunuz? Fazilet bu. Bunu yapmakla ne yapıyor? Kendisini dinleyen, ortaya koyduğu temsil adına, hal adına ortaya koyduğu şeylerle bize ders veriyor. Böyle yapın diyor. Ve insanlığın iftar tablosu orada geriye dönüyor. Fakat o geriye dönüşü Allah kazanıma döndürüyor. Bir zaman, boş bir zaman kazanıyor. Kimse kimseye ilişmeme boş bir zaman kazanıyor. Salıyor o kahraman mücahitlerini, mürşitlerini, mübelliğlerini dört bir yana. Öyle bir şey ki 10-12 senede olmayan şeyler o dönemde oluyor. Fevç fevç İslamiyet'e dehaletler oluyor. Her yerde ocaklarını kuruyor, otağlarını kuruyor. O mürşit sahabi insanların ruhlarına nüfuz etmeye çalışıyor. İnsanların gönüllerine giriyor, ruhlarını, ilhamlarını onların gönüllerine ifade ediyorlar. Ve insanlığın iftar tablosu. Geriye adım atma gibi bir şey oluyor ama fakat ileriye doğru 50 tane adımdan daha hayırlı bir adım oluyor. İleriye doğru 50 tane adımdan hayırlı bir adım oluyor. Geriye adım. Hazreti Ömer dedi, el-vakkaf diyor. Hazret bir şeye karar veriyor. Hazreti Ömer'in kafasını siyerdeki siyer felsefesi açısından o Hazret'in değişik tavır ve davranışlarını kıtmirane tetkik, sizin gibi aklı başında insanlar tetkik etseler benim bulduğumun 10 katını bulurlar. Ama bulabildiğim kadarıyla bana göre Seyyid Hazreti Ömer hani Napolyon'a dahi deniyor, İskender'e dahi deniyor. Cemil Meriç merhumun makamı cennet olsun. Deli teke dediği Hitler'e dahi deniyor, filan dahi deniyor. Sizin içinizde de dahiler vardır. Yani sizin toplumunuzda kıtmir, buna da bir yerde işaret etmiştir. Dahiler silsilesi olduğundan dolayı hepsi müsavi. Esasen o sivri tespit edilememiş. Sıra dağlar gibi olduğundan dolayı. Yani bir alın, bir ele alın Osman Gazi Hazretleri dahi. E ondan sonra Orhan Gazi geliyor dahi. Ondan sonra Süleyman Şah geliyor oğlu dahi. Murat Sudavendigar geliyor dahi. Yıldırım Han geliyor dahi. Çelebi Mehmet geliyor dahi. İkinci Murat geliyor. Bu defa böyle muttasıl silsile halinde olduğundan dolayı yahu bu işin sivrisi en sivrisi nerede? Yahu sivrisi yok o meselenin. Hepsi sivri bu adamların. Sizin içinizde de böyle dahiler var. Ve Napolyonlar, İskenderler, Sezarlar, Jül Sezarlar bunların eline su dökemezler. Yaptıkları şey kalmış yani. Onların arkasından edilen şeylerin hepsi bağıştan gümbür gümbür yıkılmış. Şimdi bu dahilerin daha duyguları neyse, beyin yapıları bunların, kortekleri mi, nöronları mı, bütün bunları üst üste yiyin hepsini, 1000 tanesini, 1000 tanesini Ömer'in dehasına denk gelmez. Ama bir yerde bir karar veriyor yani. Mesela diyor ki halk kalabalıklaştı. Bu mescidi benim genişletmem lazım. Efendimiz, canım Efendimiz'in mescidi bunun. O mescidi öyle saygısı, Efendimiz'e öyle saygısı var ki Kur'an-ı Kerim Efendimiz hayatı seniyelerinde la terfa'u asvatakum fawqa savtin nebi. Peygamberin yanında konuşurken onun sesinin üstünde tiz perdeden konuşmayın diyor. Kendi devrinde devri hilafetlerinde Mescid-i Nebevi'nde ses yükseltenlere karşı la terfevu esfatekum fevka savtinnebi diyor. Efendimiz ruhunun ufkunda, öbür alemde, metfeninde. Fakat öyle olmasına rağmen ona karşı derin saygının ifadesi. Burası peygamber mescidi ise, Ravdatun min riyadil cenne ise, Efendimiz burada varsa isterse metfun olsun. Onun yanında ses yükseltilemez. Böyle de saygısı var. İşte bu saygıya binaen burayı biraz daha genişletsek de o gün çoğalıyor yani. Binlerce insan gelse Mescid-i Nebevi'de namaz kılsa. Nitekim daha sonra genişletildikçe genişletilmiş. Hazreti Osman döneminde ayrı genişletilmiş. Emeviler döneminde ayrı genişletilmiş. Osmanlılar döneminde ayrı genişletilmiş. Suudlar daha farklı şekilde ayrı genişletiyorlar, genişletilmiş. Ama bu pozitif, çok olumlu, aklın, mantığı, muhakemen itiraz etmeyeceği, bu alternatif düşünceyi sahabe-i kirama arz edince mescidin içinde kumların üzerinde oturmuş koca halife soruyor. Mescidi genişletmek istiyorum. Aman ya emir el mümin diyorlar. Efendimiz böyle bir şey düşünmemişti. Ona muhalefet olmaz mı bu mesele? Hazret hemen tevakkufe geçiyor orada. Ve sonra nasıl yapacağız bunu? Onun düşüncesine iştirak edenler genişletilmesinde fayda olabilir yine Efendimiz'e saygın ifadesi. Ama Efendimiz'in merkezinin önüne doğru orada genişletilme olmamalı. Millet orada namaz kılarken sırtlarını Efendimiz'e dönmemeliler. O mülahazayla öyle geniş. Tevakkuf. El-vekkaf indel hakk. Bir gün yine Emirül Müminin Türkiye kadar 20 devletin başında Pers'in başına bir balyoz gibi inmiş. Romalıların başına bir balyoz gibi inmiş. Onlar onun şokunu yaşıyor. Travmasını yaşıyor. O da o ruhunun ilhamlarını bütün dünyaya duyuruyor. Allah bizi onlara bağışlasın. Liyakatımız olmasa bile rahmetinin enginliğiyle bizi onlarla haşrü neşreylesin. Hutbe-i İrad buyuruyor Mescid-i Nebevi'de. Şunu söylüyor. Evlilik zor hale gelmiş. İnsanlar çok fazla mihir istiyorlar. Fazla mihir istediğinden dolayı da o mihri veremeyen gençler evlenmede zorlanıyorlar. Hazret bunu tenkit ediyor. Böyle yapmayın diyor. Elden geldiğince daha ucuz mihirlerle bu evlenme yolunu biraz daha işlek hale getirin. Bu yolu, bu güzergahı biraz daha işlek hale getirin diyor. Çok şey istemeyin diyor. Çok altın, çok gümüş istemeyin. Kadınlar da onun hutbesini dinliyorlar. Arkada sütreyi sıyıran adını bilmiyorum. Bir anamız. Adını bilmiyorum, şuna binaen diyorum yani bu. Ayşe validemiz olsa, Ümmü Seleme validemiz olsa, Safiye validemiz olsa, Zeynep validemiz olsa, hani bilinen birisi filan. Haşa, sahabe-i kirama sıradan demem. Fakat kendi aralarında halktan herhangi bir kadın. Oradan sesleniyor. Ya emir el müminin diyor. Benim bilmediğim bir şey mi var, ona binaen mi söylüyorsun? Yoksa Kur'an-ı Kerim'e muhalefet mi ediyorsun? Kur'an diyor ki, işte Nisa suresinde وَاِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَاَتَيْتُمْ اِحْتَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اَتَأْخُذُونَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Ama buranın içinde kıntar kelimesi var. Siz zevç değişikliği veya bir izdivaç yapmak istediğiniz zaman tam maali münifini arz etmeyeceğim ben. Esas sadece o kelime üzerinde duracağım. Kantar kantar, altınlar, gümüşler verdiğiniz zaman onları bir daha geri almayın diyor. Şimdi Kur'an diyor ki kantar kantar altınlar ve gümüşler diyor. Siz de diyorsunuz ki minnacı şeylerle yapın bunu. Kur'an böyle diyor. Benim bilmediğim bir şey mi var? Sizin Efendimiz'den özel duyduğunuz bir şey mi var diyor. Orada hutbede, halkın karşısında, binlerce insanın huzurunda, Halife-i Ruh-i Zemin geriye adım atıyor. Ya Ömer diyor, sen bir yaşlı kadın kadar bile dinini bilmiyorsun diyor. Geriye adım atma. Ve kazanıyor. O başlarda tac ise taçlarda sorguç haline geliyor. İnsanlığın itaat tablosunun geriye atma, adım atma gibi tavır ve davranışları nasıl bir yönüyle 50 adım ileriye gitme manasında bir şey ifade ediyor. O el-vakkaf indel hak. Hak söz konusu olduğu zaman olduğu yerde hemen frenlemesini bilen bir insan. Ebu Bekir de öyleydi, Osman da öyleydi, Ali de öyleydi. Hep öyle yapıyorlardı. Şimdi sormazlar mı size? Çok küçük meselelerde böyle takılıp da bazı meselelerde hayır filan böyle inat etme mevzularında fe eyne tezhebun. Sizin gibi Kur'an'a ve imana hizmete, milli mefkuremize hizmete, gayeyi hayalimize hizmete kendini adamış insanlar ileriye adım attıkları gibi yerinde yanlışlarından geriye dönmelerini de bilmeli ve geriye adım atmada da diri etmemelidirler. O ileriye doğru atılmış adımların 10 katı adım sayılır. Efendimiz oydu, Raşid halifeler oydu. Çıktı bak Efendimiz. Muhammedun aleyhisselam. Efendim, bize demezler mi siz kimin ümmetisiniz? Kimi temsil ediyorsunuz? Neyin arkasındasınız Allah aşkına? Evet. Başınızı arttım. Hakkınızı helal edin. İhtine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdalin. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusul rabbina bilhak. Ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin. وعلى آله وصحبه وسلم.